Vamos a falar con Luís González Gonçalves Blasco Foz, máis coñecido co nome de Foz. Moi boa tarde, Luís. Boa tarde. Benvido, moitísimas grazas por atendernos. É Xulio, non? Sí, somos Xulio e máis Armando, que estamos aquí sempre en Galicia, neste medio de comunicación galego no Mediterráneo, que queremos falar contigo porque sabemos dun libriño extraordinario que nos falaron del, un libro que se titula Celso Emilio Ferreiro, un home galeguista, non? Nacionalista galego. Ajá. O título exacto é Celso Emilio Ferreiro, nacionalista galego. Uh-huh. Bueno, pois pues eso, como queríamos, o que nos queríamos decir é que os nosos ointes saiban dese novo traballo interesantísimo que ten moitísimo que ver con un grande das nosas letras, pero que ao mesmo tempo foi un grande político tamén. O sea, non somente poeta, sino tamén político. Sí, Celso foi... un dos fundadores da Unión do Pobo Galego. Mesmo estivo antes da fundación, da creación formal da UPC, pois el xa estivo nos traballos previos. Despois, cando Celso ten que emigrar a Venezuela, Caracas. Ostenta o cargo de encargado de relacións internacionais da Unión do Pobo Galego. E será en Caracas, sí, onde Celso se encargue de editar diversas publicacións da Unión do Pobo Galego, entre elas o primeiro programa, o terceiro e o cuarto número de Terra e Tempo, que era o órgano oficial da organización, e unha serie de publicacións máis. Unha, por exemplo, que se chamaba Castelao e Noso, onde se reivindicaba a figura de Castelao. Ou seja, que a Unión do Pobo Galego ten moito que ver con Celso Emilio Ferreiro, non? Sí, sí, ten todo que ver, vas. O que pasa é que despois falaron, ou polo menos houbo moitas críticas, ou polo menos intentaron desvirtuar o traballo de Celso Emilio, non? Sí. Celso... cando volve da emigración venezolana, él dixera que nos primeiros tempos, polo menos, en aquel seguise a formar parte da Unión do Pobo Galego, quería sacar o exemplo dos masóns, que teñen unha figura que chaman de dormentes, que é que permanecen como agachados. Porque Celso sabía con razón que a súa persoa estaba bastante perseguida por os aparellos represivos franquistas. O sea que aí é donde empezaron as teimas en contra del, por o feito de que consideraban o sea, que perigo, estaba moi perto do dereitismo ou do franquismo. Non exactamente, o sea, a él o que peor sentara fora que no Ateneo de Madrid había unha aula de cultura galega, que era un posto que non estaba retribuído económicamente, tiña unha asignación para gastos, por exemplo, pues, viaxes de xente de Galiza a Madrid, que Celso aceitou ese posto porque lle pareceu que ali podía facer algo para defender os intereses do país. Ajá. Claro, tenía que ser algo non directamente político, porque estou a falar no ano 73, 74, ainda en vida de Franco. Claro, claro, claro. Aí, nesa época aínda estaba a cousa un poquinho cruda para poder manterse, digamos, galeguista ou fora do ambiente. Entonces, non sei, ao mellor, non sei, pensaron ou as persoas que falaron mal del, pois pensaron que se unira o Partido Socialista ou ambiente así medio diferente do galeguismo que él aportaba, non? Sí, realmente él tense dito que él se presentou a unhas eleições formando como membro do PSOE. Ajá. Iso non é verdade. Ajá. Non é verdade. Él a presentar así a unhas eleições dunha candidatura democrática que estaba apoiada por varios partidos, entre eles o Partido Socialista Galego, que non ten nada que ver co PSOE. Uh-huh. Ah. Partido o que Celso se incorporou despois de ter sido expulsado da Unión do Pobo Galego. Celso foi realmente expulsado da Unión do Pobo Galego. Uh-huh. En parte, sí, por ter aceite ese posto de dirigir a Aula de Cultura Galega en Madrid. Do Ateneo de Madrid. De Ateneo de Madrid. Que era, sí, unha plataforma, sin máis, que él quiso utilizar. Moi ben, ese traballo que ti presentaste logo entón é o Celso Emilio Ferreiro, nacionalista galego, que está en galego, lóxicamente, Luís Foz, que está publicado por Edicións Xerais. O que queira pode meterse precisamente na páxina ou polo menos na editorial Xerais, mercalo, verdad? Sí, sí. Está editado en Edicións Xerais. Bueno, tamén tes escrito máis cousas, publicado moitísimas cousas con respecto a un endo pobo galego, non? Pois sí, teño publicado un volumen moi grosso de perto de 1000 páxinas. Carai. Que se chama Organización e Relacións Exteriores da Unión do Pobo Galego 1964 a 1986. Carai, aí terás moitísima documentación, aportarás moitísimas novidades importantísimas para todas as persoas, sí, ¿no? Porque ademais, ainda que ás veces utilice a memoria, pero eu procuro buscar documentos, teño moito documento que é co que pretendo demostrar as cousas, claro. Bueno, ese libro despois foi complementado por outro máis pequeno que se chamaba A UPC en Portugal e algunhas cousas máis. Ah, onde parte do traballo de investigación que eu fixera non fora recollido no primeiro tomo, porque era no primeiro volumen, porque era xa demasiado extenso. Ajá. Foi editado por Edición Laio Vento, ¿no? Pois sí. Entonces, segundo, que ainda se encontra en librerías tamén. Ainda se encontra. Que sí. Título ten? Organización e Relacións Exteriores da Unión do Pobo Galego 1964 a 1986. Carai, ese traballo ten que ser bastante interesante, porque ademais, según teño entendido, tes fotografías antigas recolles aí nese traballo, non? Moi moi moi moi feiticeiras, un tío. Sí, sí, aí publicou efectivamente moitas fotos. Bueno, tamén ten ilustracións o libro de Celso Emilio Ferreiro, sí. Por exemplo, de cando Celso Emilio foi convidado a participar nas xornadas patrióticas que se celebraban cada ano en Buenos Aires. Creo, en fin, tería que mirar o tiño. Patrocinadas polo Patronato da Cultura Galega tamén, quizáis, ou pola escola? Non era o Patronato da Cultura Galega, era a Irmandade Galega, que estaba en Buenos Aires, tiña ali, digamos, a sede central, e o Consello... o Consello Nacional Galego, o que fundara Castelao, o Consello de Galicia. Ah, sí, sí, sí. Ou seja, que recuperación histórica de históricos galegos, lógicamente, non? Sí, sí. Bueno. Ali aparece, aí hai fotografías onde está Castelao, digo, perdón, Castelao non, que Castelao xa morrera, había tempo, sí. Pero está Celso Emilio con Antón Alonso Ríos, Antón Alonso Ríos, que era membro do Consello de Galiza, un dos que quedaban aí da vivos, que fora deputado nacionalista na época da República e que conseguira escapar. Sí, fuxidos todo... tamén está aí con don Manuel Puente, que era, pues, digamos, o mecenas do movimento galeguista na Argentina, que tivo moita forza, tiñan bastante relación tamén coa xente de Buenos Aires, de Uruguai, de Montevideo, do Consello do Patronato da Cultura Galega de Montevideo. De Montevideo, sí, sí, e a Casa de Galicia tamén, algo... Exactamente. Sí, sí. Moi ben, Luís. Bueno, a pesar de todo, ti inda sigues tendo documentación, ademais, a pesar de todo o que tes escrito, todo tes publicado, seguro que o mellor inda estás traballando en algunha cousa máis, non? Pois, algo sí, sigo traballando. Carai, eres incansable nesa cuestión. A ti férveche o sangue con respecto ao galeguismo en sí, non? Sí. Sí, a mí interésame moito a historia recente do nacionalismo galego. E teño publicado cousas en revistas, en libros colectivos, aparte destes tres libros exentos que digo, outro terceiro que se chama A UPG en Portugal e algunhas cousas máis, ese foi editado por Edicións A Través, editorial A Través. A Través. Outra editorial que tamén se suma as túas publicacións bastante importantes. Lógicamente, a UPG débeche, polo menos, a posta en escena de moitísimas cousas que se fixeron hasta agora, a todo agora, non? Pois algo, sí. Moi ben, moi ben. De verdade que agradecemosche moitísimo a túa participación no programa de hoxe. Seguiremos, non queremos incomodarte máis, que sabemos que estás delicadiño por culpa de... Por lo menos estaba escoitando as túas... Un resto de unha catarreira. Eso é. Desexamos que te recuperes pronto, a ver si noutra ocasión voltamos outra vez a falar contigo tamén un poquinho máis ahora que xa mandamos pedir o libriño de Celso Emilio Ferreiro, nacionalista galego, para poder darlle unha boa ollada e comentar contigo parte da súa lectura. Moi Obrigado. Obrigado nos outros, Foz. Unha aperta grandísima e hasta outro momento. Pois o mesmo para vos. Leña. Unha aperta moi forte. Adiante. O... Xa, saúde terra, tens razón. Exactamente. Moi ben, música para despedir a Foz. Leña.